Book 2 43 43 في حديقة الحيوان در باغ وحش هل هي حديقة الحيوان؟ آنجا باغ وحش است هنالك الزرافات آنجا زرافه ها هستند. این الدبب؟ خرس ها کجا هستند؟ این الفیل؟ فیل ها کجا هستند؟ این الحیات؟ مارها کجا هستند؟ این الاسود؟ شیرها کجا هستند؟ معي كاميرا صور. من یک دوربین عکاسی دارم. معي كاميرا فيديو. من یک دوربین فیلم برداری هم دارم. اين توجد بطارية؟ باتری کجاست؟ اين طيور البطريق؟ پنگوئن ها کجا هستند؟ أين الكنغر؟ کانگروها کجا هستند؟ أين وحيد القرن؟ کرگدنها کجا هستند؟ أين توجد دورة المياه؟ توالت کجاست؟ هناك مقهى. آنجا یک کافه است. هناك مطعم. آنجا یک رستوران است. این الجمال؟ شترها کجا هستند؟ این الگوریلات و الحمور الوحشیه؟ گوریلها و گورخرها کجا هستند؟ این النمور و التماسیح؟ ببرها و تمساحها کجا هستند؟